کہ اجل نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صافا تجھے دہا پڑا رہ گیا قبر جوں جوں تھا سارا ہر ایک نے کیا کیا نہ حسرت صدا سدا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ملے خاک میں مکین ہو گئے مکان کیسے کیسے ہوئے نام بر تیرے شاہ کیسے دنگل کھا گئی نوجوان کیسے کیسے جگا جی لگانے دنیا عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھ کو دھن ہے پربھو سفر سے بارا ہو زینت میرا ہو فیشن میرا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مر مرنے والا تجھے جا ہے تماشا نہیں ہے مجھے بڑے نئے سر چلنے والے اسلامی بہن یہ واقعی حقیقت ہے کہ یہ دنیا عبرت کا مقام ہے یہاں کی ہر چیز ہمیں گھر سے عبرت دے رہی ہے اور محرم الحرام شریف کے یہ دن سن 60 ہجری میں کربلا کی سرزمین پر جو واقعہ پیش آیا وہ یزیدیوں نے حضرت امام علی مقام اور آپ کے رفقا کے ساتھ جو سلوک کیا اس پورے واقعے میں جو کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے جہاں اور بہت کچھ اس میں سیکھنے والے پہلو ہیں وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یزیدیوں نے ابن زیاد بن ہاد نے عمر بن سعد نے اور جتنے شقی اور بدبخت تھے انہوں نے یہ سب کیوں کیا؟ کسی کے پیش نظر سلطنت تھی، کسی کے پیش نظر مال و دولت تھا، کسی کے پیش نظر کسی جگہ کی حکومت تھی۔ چنانچہ عمر بن سعد جو تھا اس کے پیش نظر رائے کی سلطنت تھی، اس کو یہ لالچ تھی کہ میں ابن زیاد کی بات مانوں گا تو مجھے رے ایک علاقہ ہے اس کی سلطنت دے دی جائے گی، اس کی حکمرانی دے دی جائے گی۔ اسی طرح کثیر تعداد ایسے لوگوں کی تھی کہ جو مال و دولت کی حوث میں، جاہ و حشمت کی حوث میں کہ ہمیں یزید کے دربار میں ایک مقام حاصل ہو جائے گا، ہمارا نام ہوگا، ہمارا روب و دبدبہ بیٹھ جائے گا، ہمیں مال و دولت ملے گا، ہمیں کسی نہ کسی جگہ کی حکمرانی مل جائے گی، اس طرح انہوں نے صرف دنیاوی جاہ و حشمت کی خاطر دنیا اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ان کا انجام آج ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ رہتی دنیا تک ان کا انجام درس عبرت بنا رہے گا۔ میں جو عرض کر رہا ہوں اس کو مذاق میں نہ لیں، اس کو توجہ سے سماعت کرنا۔ میں آپ کے سامنے کچھ رسمن نہیں عرض کر رہا، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ عرض کر رہا تھا کہ ان کا انجام آج ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ بظاہر انہیں فتح حاصل ہو گئی، بظاہر لوگوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے حضرت امام علی مقام اور آپ کے رفقاء کو شہید کر دیا، لیکن حقیقتاً کیا ہوا؟ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ان لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ یزید ذلیل ہو کر مارا گیا، ابن زیاد بدنہاد کے ساتھ کیا ہوا؟ جس جگہ، جس دار العمارت میں، اس کے سامنے حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا سر جس تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا تھا، اس کے آگے لایا گیا تھا، اسی دار العمارت میں اس کا سر اسی تشت میں دوسرے کے سامنے پیش کیا گیا۔ کتنی جلدی قدرت نے دکھا دیا۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ ایک سانپ آیا اور وہ سانپ ابن زیاد کی کھوپڑی میں ناک کے راستے گھسا، پھر منہ سے نکلا، پھر منہ سے گیا، ناک سے نکلا، دو تین مرتبہ یہ عمل اس نے کیا اور پھر وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ کیا یہ عبرتناک انجام نہیں ہے؟ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء کے بدلے کے طور پر کتنے یزیدیوں کو مارا گیا، ان کو ذلیل کر کر کے لوگوں نے مارا، اور وہ خود بھی ذلیل ہوئے۔ جو بچ گئے وہ طرح طرح کی آفتوں میں مبتلا ہو گئے، کوئی کوڑی ہو گیا، کسی کے ہضام اڑ گئے، کوئی کسی بری بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ ایک وہ شخص غالباً اس کا نام خولی بن یزید تھا، غالباً کہہ رہا ہوں، اس نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے امام مبارک کو اپنے سر پر رکھا تھا اور بڑا فخر سے یوں چلنے لگ گیا۔ ازراہ فخر، ازراہ تبرک نہیں، فخر کے طور پر اس نے اپنے سر پہ رکھا۔ اس کے ساتھ پتہ کیا ہوا؟ پاگل ہو گیا۔ اس کو اس کے گھر والوں نے زنجیروں سے باندھ دیا تھا اور اس قدر اس کی عقل خبط ہو گئی کہ وہ اپنا گند، اپنا پاخانہ کھایا کرتا تھا اور اس طرح ذلیل ہو کر مرا۔ حرمرہ بن ساحل، وہ بدبخت شخص کہ جس نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تیر چلایا تھا اور آپ کے حلق مبارک میں تیر لگا اور آپ نے جامع شہادت نوش کیا، اس کا یہ حال ہو گیا تھا کہ عجیب و غریب اس کی کیفیت ہوتی تھی۔ ایک طرف اس کے ٹھنڈک لگتی تو پانی چھڑکتا رہتا، ایک طرف اس کے آگ جلتی رہتی پیٹ میں، پانی پیتا رہتا، اتنا پانی پیا ایک مرتبہ، اتنا پانی پیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور یوں ذلیل ہو کر مرا۔ اور طرح طرح کی آفتوں میں مبتلا ہو کر مرے۔ شمر لعین جو تھا وہ بھی ذلیل ہو کر مرا۔ اور اس طرح کے کئی ایک واقعات ہیں کہ بعد میں جو ان کے ساتھ ہوا، اور پھر یزید کتنے عرصے حکمران رہا۔ کتنے عرصے اس نے وہ حکومت کی, جس حکومت کی وجہ سے اس نے امام علی مقام کو شہید کیا تھا, ہے نا عبرت کا مقام. اور مسلم جو آئے ان کو مٹانے وہ مٹ گئے. مسلم یہ شاعر کا نام ہے. مسلم جو آئے ان کو مٹانے وہ مٹ گئے, زندہ رہے گا نام ہمیشہ حسین کا. جو آپ کو مٹانے کے لیے آئے تھے ہزاروں تھے, اس وقت ان کے پاس سلطنت بھی تھی, سب کچھ تھا, لیکن مٹ گئے نا. آج تک دیکھو مٹے ہوئے ہیں, قیامت تک وہ مٹے رہیں گے. آج ان کا کوئی نام لیتا ہے؟ امام حسین, امام حسن, شہداء کربلا, سیدہ زینب, سیدہ صغرا, سیدہ رباب, سیدہ سکینہ, یہ تمام جتنے بھی خاندان اہل بیت کے لوگ تھے یا حضرت امام حسین کے لشکر کے لوگ تھے, ان کو, شہداء کربلا کو, جب سے لے کر اب تک ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں, ٹھیک, ان کے نام کی نیازیں دلائی جا رہی ہیں, ان کو پڑھ کے بخشا جا رہا ہے, ان کے لیے نوافل پڑھے جا رہے ہیں, ان کے لیے روزے رکھے جا رہے ہیں, ان کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں, ان کے فضائل بیان ہو رہے ہیں, اور یہ ہو رہا ہے قیامت تک ہوتا رہے گا. بتائیے ان لوگوں کا ذکر کیسے ہو رہا ہے؟ ان لوگوں کا کوئی نام لیوا ہے؟ ہاں ان کا ذکر کیا جاتا ہے, لیکن کس طور پر کیا جاتا ہے؟ کہ انہوں نے ظلم کیا, انہوں نے ستم ڈھالا, انہوں نے اولاد رسول کو ستایا. تو یہ بھی تو درس عبرت ہے کہ ان لوگوں نے بظاہر جو کچھ کیا, بظاہر ان کو فتح حاصل ہوئی, لیکن ایسی شکست حاصل ہوئی کہ قیامت تک ایسی شکست شاید ہی کسی کو حاصل ہو. اور حضرت امام علی مقام اور آپ کے رفقا کے نام آج بھی روشن ہیں اور قیامت تک روشن رہیں. یہ تو آل رسول ہیں حضرت امام حسن و حسین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے, الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, اور آل بھی ہیں اور اصحاب بھی ہیں. دونوں نے سرکار کی زیارت کی, جو صحابی بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں. نواسے بھی ہیں, صحابی بھی ہیں. جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے, پڑھتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ, پھر کیا پڑھتا ہے؟ وہ اصحابہ. اب حضور پہ درود بھیج رہا ہے, اس کے بعد کس پہ بھیج رہا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پر. اس کے بعد کس پہ بھیج رہا ہے؟ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب پر بھیج رہا ہے. نماز میں جو درود ابراہیم پڑھتے ہیں اس میں بھی آل پہ درود بھیجا جاتا ہے. تو اب بتائیے حضرت امام علی مقام اور آپ کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ زینب ہو گئی, حضرت قاسم ہو گئے, اور اسی طرح حضرت علی اکبر ہو گئے, ان کے آل رسول ہونے میں کس کو شک ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کسی کو دم مارنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. یہ آل رسول نہیں ہوں گے تو کون ہوں گے؟ کیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہے تو آل رسول ہے؟ ان کے آل رسول ہونے میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں, اور ان کے اصحاب رسول ہونے میں بھی کوئی شک و شبے والی بات نہیں. گویا کہ جب درود پڑھا جاتا ہے, آل و اصحاب کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, تو ساتھ ساتھ رحمتوں کی دعائیں حضرت امام علی مقام کے لیے بھی ہو رہی ہوتی ہیں, اولاد رسول اور آل رسول کے لیے بھی ہو رہی ہیں. کیسی شان ہے, کیسا رتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. کیوں؟ حق کی خاطر یہ لڑے, حق پر قائم رہے, باطل کے آگے سر نہیں جھکایا, دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا, اور وہ قربان کیا ہم امت کی خاطر, ہم لوگوں کی خاطر, امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر, اپنے یعنی کہ گھر بار سب کچھ جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا. تو آج ان کے نام روشن ہیں, اور جنہوں نے دنیا کی خاطر ذلیل و خوار ہوئے آج ان کو برے ناموں سے یاد کیا جاتا, آج برے القابات کو یاد کیا جاتا ہے, آج ان کا ذکر ہوتا ہے لیکن اچھے الفاظ میں نہیں ہوتا. تو اس سے پتا کیا چلا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو وہ عظمت عطا فرماتا ہے کہ جو اوروں کو نہیں ملتی, اور جو نافرمانی کرتا ہے اس کو وہ مقام حاصل نہیں ہوتا. اور دین کی خاطر قربانی دینے کا درد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں دے گئے, شہداء کربلا ہمیں دے گئے, کہ انہوں نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا. آج ہم دین کی خاطر کیا قربانی دے رہے ہیں؟ آج کتنا ہم دین پہ فدا ہیں؟ آج کتنا دین کی خاطر ہم وقت نکال رہے ہیں؟ آج کتنی دین کی خاطر ہم محنت کر رہے ہیں؟ یہ مجھ سمیت ہر شخص اپنے آپ کا جائزہ لے. اور دیکھے کہ آج ہم پر کتنی بڑی ذمہ داری لگی. آج امت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے سے جڑ رہے، نماز روزے سے جڑ رہے، طرح طرح کی خلافات، الٹے سیدھے گناہوں میں ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں پڑے ہوئے ہیں. ان کو اس طرف کون لائے گا؟ اس کے لیے آپ کو اور ہمیں قربانی دینا پڑے گی، اپنا وقت نکال کر ان کو دعوت دینا پڑے گی، نیکی کی دعوت دے کر دین کی طرف راغب کرنا پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سنا کر ان کا ذہن بنانا پڑے گا، ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی محبت دینا پڑے گی، اور یہ محبت ان کے دل میں پیدا کرنا ہوگا، اور اس طرح ان کو دین کی طرف راغب کرنا ہوگا، اور یہ دین آج ہم سے قربانی مانگ رہا. آئیے دعوت اسلامی کے پیغام پر لبیک کہیں، کہ جس کا مشن یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، صحابہ و اہل بیت اطہار کی محبت، اولیاء عظام کی محبت ہمارے دلوں میں، ہمارے قلوب میں پیدا ہو، اور دین متین کی ہم سب مل کر خدمت کریں، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو پھیلائیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی اس میں کامیاب ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، کھلی کتاب ہے دعوت اسلامی، سب کے سامنے ہے، لاکھوں لوگوں کی الحمدللہ زندگیوں میں انقلاب برپا ہوا. کل تک جو بے نمازی تھے آج الحمدللہ نماز پڑھ رہے ہیں، کل تک جن کو سنتوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا آج الحمدللہ سنتوں کا درس دے رہے ہیں، خود بھی عمل کر رہے ہیں. اس طرح اسلامی بہنیں بھی پردے میں سماج فرما رہی ہیں. بہت سی ایسی عورتیں تھیں جو کل تک بیچاریاں بے پردہ گھومتی تھیں، حالانکہ پردہ نامحرم سے پردہ عورت پر فرض ہے، اور بے پردہ گھومنا جو ہے یہ حرام ہے، گناہ ہے، ایک ایک قدم پر اس کو جو ہے وہ گناہ ملتا ہے، اور اگر شوہر اس کے بے پردہ گھومنے پر راضی ہے تو عورت کے ہر ہر قدم پر شوہر کے لیے جہنم میں ایک ایک گھر آباد ہوگا، اتنا بڑا ہے ان کے گناہ. لیکن سمجھ نہیں تھی، اس لیے کہ ماحول نہیں ملا تھا، کسی نے سمجھایا نہیں تھا، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستگی ہوئی تو سمجھ آئی، عقل آئی کہ ہمیں پردہ کرنا چاہیے، پردہ ہم پر فرض ہے، تو الحمدللہ با پردہ ہو گئی، نمازیں نہیں پڑھتی تھی الحمدللہ نماز پڑھنے لگ گئی. اسی طرح یہ سنت و بھرا ماحول الحمدللہ ترقی کرنے لگ گیا، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ مدنی قافلہ تیار ہے، اور ہم سب کی منزل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہے، ہم سب کی منزل اللہ عز و جل کی رضا ہے، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا ہے، اور انہی کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپ کا یہ بھائی آپ سے عرض کر رہا ہے کہ الحمدللہ ہر ہفتے کو، ہر سنیچر کو، جیسے کل انشاءاللہ الرحمن دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع فیضان مدینہ محلہ سوداگران سبزی منڈی میں ہوتا ہے، وہاں پر آپ خود بھی تشریف لائیں، دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں. الحمدللہ ہمارے یہاں سے فیضان مدینہ کے اجتماع میں شرکت کے لیے بعد نماز مغرب اسی مقام سے قافلہ روانہ ہوتا ہے، اور قریب مدینہ مسجد سے بھی الحمدللہ مغرب کی نماز کے بعد قافلہ روانہ ہوتا ہے. تو بہت سے اسلامی بھائی بیچارے ابھی تک نہیں آئے ہوں گے، بعض تذبذب میں پڑے ہوں گے، بعضوں کو دعوت دی جاتی ہوگی وہ ٹال دیتے ہوں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کچھ نہیں تو کم از کم تین یا چار ہفتے لگاتار اجتماع میں تشریف لائیں، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ الرحمن آپ کے اندر کیسی تبدیلی آتی ہے. اسی طرح ہر اتوار کو اسلامی بہنوں کا اجتماع جو ہے وہ فیضان مدینہ میں ہوتا ہے 2 بجے سے 5 بجے تک، تو ہمارے یہاں سے الحمدللہ وہاں بھی جانے کا اہتمام ہے، اور علاقائی سطح پر اسلامی بہنوں کا ہفتہ وار اجتماع ہر بدھ کو سپہر 3 بجے مدرسہ کنز الایمان میں ہوتا ہے، تو اسلامی بہنیں وہاں تشریف لایا کریں، کیونکہ جب ایک ماحول ملے گا، ایک گیدرنگ ملے گی، تو پھر انشاءاللہ الرحمن سوچ پیدا ہوگی، ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، انسان جیسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے ویسی بولی بولنے لگ جاتا ہے، اس کے ذہن پر وہی خیالات آ جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے ماحول میں اٹھے بیٹھیں، اچھے لوگوں کے درمیان اٹھے بیٹھیں، تاکہ ہماری نشست و برخاست جو ہے وہ ایسی ہو کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ واقعی یہ بندہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا غلام ہے. اور اگر بری صحبت میں پڑے رہیں گے تو بری صحبت میں رہنے والوں کا جو حشر ہے وہ آپ روڈوں پر چلتے ہوئے دیکھتے رہتے ہوں گے، کہ گھروں سے بیزار، گھروں سے نکالے ہوئے، روڈ کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے زندگی کو کس طرح گزار رہے ہیں. یہ سب بری صحبت کے ایک تو کرشمے ہیں، کوئی مقصد کے پیدائشی طور پر یہ سب تھوڑی تھے، ان کو بری صحبت نے برباد کیا، برے لوگوں نے برباد کیا، ایسے دوستوں نے جو دوستی کے نام پہ ڈھبا ہے، جو برائی کی طرف بلاتے ہیں، جو اللہ رسول کے احکامات سے روکتے ہیں، جو برائی کی ترغیب دلاتے ہیں، اور جن کے پاس بیٹھ کر سوائے فضول گوئی کے، سوائے پہنچ گوئی کے، سوائے ہنسی مذاق کے، سوائے ادھر ادھر کی الٹی سیدھی باتوں کے اور کچھ نہ ملتا ہو. اور بات تو ایسے بیچارے نادان ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہوں اور ان کو مذاق سوچتے ہیں اور ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا سمایا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. تو یہ بری صحبت کے کرشمے ہیں جو کچھ نظر آتا ہے، اور جتنے بھی الٹے سیدھے کام لوگ کرتے ہیں ان کو ظاہری بات ہے ایسی صحبت ملتی ہے، ایسی لوکیلٹی ملتی ہے، ایسی سوسائٹی ملتی ہے، اور پھر ان کا ذہن خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں، دعوت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ہم اچھے ماحول میں اٹھیں بیٹھیں. اس طرح انشاءاللہ الرحمن نیکیوں میں برکت بھی رہے گی، سنتوں سے محبت بھی پیدا ہوگی اور دین پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلہ بروز بدھ 9 محرم 7 مئی کو بعد نماز فجر نور الاسلام مسجد سے روانہ ہوگا. الحمدللہ ہمارے یہاں سے 4 دن کے 8 دن کے سنتوں کے مدنی تربیتی قافلے روانہ ہوتے رہتے ہیں. ابھی 9 اور 10 محرم الحرام کی چھٹی ہوگی تقریباً، اگلے دن جمعے والے دن اب یہ سچویشن ہو گئی کہ آدھا تقریباً کاروبار بند رہتا ہے، اور کیونکہ چھٹی وغیرہ ہوگی اس لیے جمعے کو بھی اتنا کوئی کام نہیں ہوگا، صرف ہفتے کی چھٹی کرنا پڑے گا. 4 دن کے قافلے کے لیے اگر آپ اپنا ذہن بنائیں تو ہوتا کیا ہے، لوگ 9 اور 10 محرم الحرام کو ادھر ادھر خرافات میں پڑ جاتے ہیں، کوئی کیا دیکھنے چلا جاتا ہے، کوئی کیا دیکھنے چلا جاتا ہے، جن چیزوں کو دیکھنے کے لیے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا ہے، الٹے سیدھے ڈھول تاشے پیٹتے ہیں، پتہ نہیں لوگ کیا کیا بناتے ہیں، پھر ان کو لے جا کے دفن کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. سب علماء اہل سنت و جماعت ان سب چیزوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور اس طرح کے تمام مناظر کو یہ جو کچھ بھی بنائے جاتے ہیں، سجائے جاتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں، علماء اہل سنت اس کی مخالفت کرتے ہیں اور علماء نے منع فرمایا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں اس سے منع فرمایا. اور اس طرح کے مناظر دیکھنے میں ظاہر فضول وقت برباد ہوتا ہے، اور وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ سب آپ کو پتا ہے. تو 9 اور 10 محرم کو لوگ وہاں جا کر وقت گزارتے ہیں، اور رات کو بھی جاتے ہیں، دن کو بھی جاتے ہیں، بعض حضرات جو ہیں وہ طرح طرح کے دوسرے مناظر بھی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. تو اس میں کیا ہے، کوئی ثواب تھوڑی ملتا ہے. امام حسین کا کوئی یہ مشن تھوڑی تھا کہ اپنے جسم کو کاٹو پیٹو اور یہ طرح طرح کی چیزیں بنا کے جگہ جگہ نمائش کرتے پھرو، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھو. امام حسین کا یہ مشن تھوڑی تھا، آپ نے تو سجدے میں سر کو سر مبارک کو کٹایا، ٹھیک ہے نا. آپ کا تو یہی پیغام ہے کہ دیکھو میں نے سجدے میں اپنے سر مبارک کو کٹایا ہے تو تم کبھی نماز نہیں چھوڑنا، دین پر عمل کرنا. تو آج یہ عجیب و غریب حال ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمیں یہ سوچ دی. 10ویں محرم الحرام عاشورے کا دن بڑا مبارک دن ہے، اس کو 10 نبیوں سے نسبت ہے. جب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے تو اس دن کا روزہ رکھا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئی، یہودیوں کو دیکھا کہ 10 محرم کا روزہ رکھا ہے. آپ نے پوچھا بھائی تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو، کہنے لگے کہ اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی. فرعون اس دن دریائے نیل میں ڈوب مرا تھا اور اس کے ساتھی، تو ہم اس شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہیں. تو آپ نے فرمایا اے مسلمانوں تم بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ رکھو، لیکن ایک دن ساتھ میں ملا لو، یا 9 اور 10 رکھو یا 10 اور 11 رکھو، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو. اور اس دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ جو اس دن روزہ رکھتا ہے اس کو 2 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. اور اس مرتبہ بدھ کو 9 ہے اور جمعرات کو 10 ہے. 10 اور 11 کا اگر روزہ رکھیں گے تو جمعرات اور جمعے کا روزہ ہو جائے گا. اور 2 دن کا یہ روزہ رکھنے جمعے کے ساتھ کوئی دن ملا لے، یا تو جمعرات کا روزہ جمعے کے ساتھ رکھ لے یا ہفتے کا روزہ جمعے کے ساتھ رکھ لے، تو اس کو بہت سارے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اس کی بہت فضیلت ہے. تو یوں روزہ رکھیں، کچھ پیاس محسوس ہوگی، گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، اور اس طرح یہ سب اچھے عمل کر کے شہدائے کربلا کی ارواح کو بخشیں، ان کی بارگاہ میں نذرانے پیش کریں. وہ ہمارے اس عمل کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے اس اعلی ثواب کے محتاج نہیں ہیں، خدا کی قسم ہم ان کے محتاج ہیں. ہم نے ان کی بارگاہ میں کچھ پڑھ کر پیش کیا اور ان کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا، تو کل کو ہو سکتا ہے ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو جائے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے وہ کچھ نوافل پڑھ کے حسنین کریمین کی روح کو بخشا کرتے تھے. خواب میں دیکھا حسنین کریمین کی زیارت کی، تو آپ دونوں شہزادے ان سے اپنے چہرے کو چھپا رہے ہیں. تو آپ نے عرض کی اے شہزادو کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی؟ ارشاد فرمایا تم سے خطا نہیں ہوئی، لیکن تم جو یہ ہمیں سال ثواب سالہ سال سے کر رہے ہو تو تمہارا یہ احسان ہم پر ایسا ہے کہ ہم تم سے نظریں نہیں ملا رہے, ہم اس وقت تک تم سے نظریں نہیں ملائیں گے جب تک قیامت والے دن تمہیں نانا کی بارگاہ میں عرض کر کے جنت کا تحفہ نہ ملے, جب تک تمہاری شفاعت نہ کرے. تو ہم اس طرح اچھے اعمال کر کے, قرآن پاک پڑھ کے, نوافل پڑھ کے, درود پاک پڑھ کے, روزہ رکھ کے ان کی بارگاہ میں اسال ثواب پیش کریں. اسی طرح اگر اسال ثواب کی نیت سے کوئی اسلام بھائی چار دن کے فاصلے کی نیت کر لے اور وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے دین کی خاطر سفر کیا, مدینے کو چھوڑا, مکے کو چھوڑا, کربلا معلہ میں آئے, وہاں پر اپنے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا, تو میں بھی انہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے دین کی خاطر جو سفر کیا تھا تو میں بھی اس طرح اس سفر میں نکلتا ہوں, چار دن کے قافلے میں نکلتا ہوں, سنتیں سیکھتا ہوں, اس قافلے میں جو کچھ میں سیکھوں گا, جو کچھ پڑھوں گا, اس کا ثواب شہداء کربلا کی روح کو میں ایصال کرتا ہوں. تو کیا پتہ ہمارا یہ عمل ان کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور اسی کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اس طرح اسلامی بہنیں جو سماج فرما رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی گھروں میں قرآن شریف پڑھیں, نوافل پڑھیں. عموماً عورتوں میں ایک بات مشہور ہے کہ دسویں محرم کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے, یزید کی ماں نے رکھا تھا, بالکل لغ اور یعنی کہ غیر ضروری بات. روزہ تو کسی بھی دن کا منع نہیں, ہاں جو شریعت نے روزے حرام قرار دیے ہیں, عید الفطر کا روزہ اور عید الاضحیٰ کے چار دن, یہ پانچ روزے تو رکھنا حرام ہے. حاجیوں کے لیے نو ذوالحجہ کا روزہ جو ہے وہ مکروہ ہے کیونکہ اس دن حج ہوتا ہے, وہ ان کے لیے مکروہ ہے, اس دن کا روزہ وہ نہیں رکھ سکتے. باقی کسی بھی دن روزہ رکھنے میں کوئی پابندی تھوڑی ہے, تو اس دن کا روزہ رکھیں, بالکل رکھیں. شربت وغیرہ کے لیے دل کر رہا ہے رات میں شام کو افطار کے بعد شربت وغیرہ پی لیں, کسی نے منع تھوڑی کیا پینے سے. الحمدللہ ہم شربت پیتے بھی ہیں, پلاتے بھی ہیں, سب چیزوں کے قائل ہیں. اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ ان سب چیزوں سے دین کا فائدہ ہوتا ہے اور اس میں کسی کی ذاتی غرض نہیں ہے. نیت کیا ہوتی ہے کہ اس کا ثواب شہداء کربلا کی روح کو پہنچے, ورنہ کوئی شربت کا بھوکا نہیں ہوتا, کوئی کھچڑے کا بھوکا نہیں ہوتا, کوئی کھانے کا بھوکا نہیں ہوتا. یہ لوگوں کی غیر ضروری باتیں ہوتی ہیں اور یہ ان کے اپنے من کی خباثتیں ہوتی ہیں جو باہر آتی ہیں, کیونکہ جو جس کے پیٹ میں ہوگا وہی باہر آئے گا, جو جس کے دل میں ہوگا وہی اس کی زبان پر آئے گا. تو ہم الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ و اہل بیت کے اولیاء اسلام کے چاہنے والے, ہمیں ان سے محبت ہے, ان سے محبت رہے گی چاہے کوئی مانے یا نہ مانے, اور اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی ان سب کی محبت نے ہمیں ایمان و عافیت پر موت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہم سب کو مل جل کر دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.